astăzi a venit Hristos, înconjurat de îngeraș, ca să-și caute să-l lași. În orașul Viflaiem, veniți cu toți să-l vedem, că astăzi ni s-a umplut prorocia de demult. Că se va naște Hristos, Mesia chip luminos, din Fecioara Maria și din neamul lui Avram. Trei crai de la răsărit spre închinare au venit, scumpe daruri aducând și către te împărat ceresc, însă lași tobitocesc, te culcă pe fân uscat, de îngeri înconjurat. Care te vor lăuda și mărire îți vor da, mărire întru cel de sus și pace până la apus. Mărire întru cel de sus și pace până la apus.